यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2023 तदनुसार 27 मार्च 1997 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोज द्वारा विनय से गीता में हुआ। राम बात कहते हो, ये मेरे सामने कहते हो, ऐसी भीतर लाए लगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये कहने सुने नहीं, भीतर में लाए लगनी चाहिए। कितना समय हो गया, देर नहीं लगेगी। केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए केवल अभिलाष आवश्यक होता है, बुद्धि की, योग्यता की, समय की, बल की जरूरत नहीं है। बहुत समय हो गया, क्या दूरी गजब हो गया, समय हो गया, पट हो जाएगा। केवल इसी सब, केवल इसी का विनाश होता है। भूख लगी, भोजन मिला, भोजन मिलने में देरी भूख की है, भोजन की नहीं है। बहुत समय हो गया, नहीं हुआ, बहुत समय हो गया, एकदम विलक्षण हो जाएगी, पट से ही हो, प्रकाश हो गया एकदम अचानक। केवल इच्छा, केवल अभिलाषा, केवल तो ये केवल आभार प्राप्त हो गई, आभार प्रकट कर दी। ये नहीं भीतर कसर लग जाए, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या ऐसे मन में उसी क्षण पूर्ण। जो हमारी भूख है उसका भोजन इतना तैयार है, इतना तैयार है, इतना कि मैं कह ही नहीं सकते। सबके लिए खुला एकदम व्यवहार, बिल्कुल। हमारे को तो मालूम होता है कि हमारी इच्छा है, चीज नहीं मिलती है, पर भोजन की ये बात है कि कोई भोजन करने वाला नहीं मिलता, कोई भोजन करने वाला नहीं है। भोजन करना वो दिखता है कि मेरे को भोजन नहीं मिलता है, भोजन कहता है कि लेने वाला नहीं है कोई, इतनी बात है। ये अभिलाषा इसको बढ़ाओ आप, ऐसी लगनी चाहिए चलते फिर हरदम ही लगे क्या लगे, तत्व का ज्ञान हो चाहिए, उसी तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। बस केवल भूख लगी प्राप्ति हुई, क्योंकि उस परमात्मा तत्व की कमी कभी आई नहीं, कभी है नहीं, कभी होगी नहीं, कमी हो सकती नहीं, कमी संभव नहीं है, पूर्ण है, पूर्ण सर्वथा और सदा सबके सामने, सबके लिए सदा तैयार है, सबके लिए खुली है। वही चीज हमारे को मिल सकती है, किसी को मिले किसी को नहीं मिले वो नहीं मिल सकती, और उसे मिलने लाभ भी नहीं होगा, वो पूर्ण नहीं होगी। कहीं भी किसी जगह भी किंचित मात्र भी जिसकी कमी संभव नहीं है, वही पूर्णता होती है, पूर्ण सदा पूर्ण है, वो सबके लिए है, जो होगा तो महान पूर्ण है। जहां इच्छा हुई वहां मिली, जितनी इच्छा होती है उसकी अपेक्षा ज्यादा मिलती है चीज, ऐसी बात है, इतनी विलक्षण बात है। इस वास्ते इस अभिलाषा को पढ़ाओ। हम जैसे बाहर की चीज विलेख सीख रहे हैं, बहुत सी विद्या सीख रहे हैं, बहुत से सत्संग गुण के उनको सीख रहे हैं, ये सीखने से विशेष होगा, सीखने से विशेष नहीं होगा, भीतर की भूख से विशेष होगा, भीतर की लगन से विशेष होगा। बाहर कई बात सत्संग सुन ले, बहुत सी सुन ले तो विशेषता आ जाएगी, सुनने में विशेषता पढ़ाई में आ जाएगी, देखने में आ जाएगी, असली पूर्ति में ये काम नहीं देता। ध्यान दिए बात हुआ मानो, सत्संग करने की जरूरत किस वास्ते है, भूख वास्ते है, बहुत सी बातें जानने के लिए सत्संग की जरूरत नहीं है। जानने के लिए तो पढ़ाई है, पढ़ाई करो, क्यों पढ़ाई करो, बस ये जान जाओ, बहुत जान जाओगे, बहुत जान जाओगे। तो सत्संग ज्यादा जानने की इतनी खास नहीं, खास अभाव की, उसकी भूख की, जिज्ञासा की, लालसा की, वो भूख की उसी जरूरत है। बिल्कुल अफट, बिल्कुल लंठ, कुछ नहीं जाने, काला अक्षर भैंस, ऐसा आदमी अभिलाषा प्राप्त हो जाएगी, अभिलाषा प्राप्त हो जाएगी, केवल अभिलाषा। कोई योग्यता नहीं, किसी की बात नहीं, योग्यता परम और जो विद्या अध्ययन से प्राप्त होती है वो चीज अंत वाली होती है, वो मिट जाती है, वो रहती नहीं, वो टिकती नहीं। जो टिकती है वो है, वो है, वो होगी नहीं, मिलेगी नहीं, वो है। अर्जुन ने गीता पूरी सुनी, भगवान ने पूछा तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं, और तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हो रहा हुआ मोह से उत्पन्न हो रहा वो शोक चिंता मिटेगी नहीं, सम्मोह मिटाग नहीं, तो अर्जुन क्या मिट गया, मिट गया, परंतु बात क्या कही, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति बताई, मैं सीख गया हूँ आपसे, मैं जान गया हूँ, ये नहीं कहा। ये बड़ा विचित्र अर्थ है, स्मृति लब्धा, स्मृति तो लब्धा का अर्थ है, स्मृति लब्धा दो शब्द बहुत विचित्र शब्द है, साधारण शब्द नहीं है। स्मृति का अर्थ है याद आ गई, लब्धा मन मिल गई, मिल गई लाद गई, हमारी मारवाड़ी भाषा, जोधपुर बीकानेरी भाषा, पंजाबी भाषा, और से पता नहीं, और से मैं जानता नहीं, पंजाबी लब ही कहते हैं, बीकानेरी लब ही कहते हैं, जोधपुर में लद ही कहते हैं, लद ही, ये लब ही, ये शब्द है लब धागा। तो लद चीज वो जो चीज खोई हुई थी पहले, अभाव नहीं था उसका, अभाव वाली चीज नहीं मिली, नई पैदा नहीं हुई है, लद ही है, लादी जो पहली चीज है वो लादी है, स्मृति भी उसका नाम है, पहले जानते थे भूली हुई थी भूल, वो भूल मिट गई, जिसे सिद्ध क्या हुआ, वो तत्व है जो कहते हो पूरा का पूरा सबके पास में, पूरा मारवाड़ी शब्द कहें तो दपाऊ, दपाऊ चीज है वो, ऐसी चीज है सबके पास एकदम विराजमान है, केवल अभिलाषा, केवल साधक, केवल केवल कुछ नहीं और बता जाएगा। तो ये जो शब्द आया ना, तो बहुत समय हो गया, ये बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, ये शब्द तेजी का, तेजी का भीतर से नींद उड़ जाए, चलते फिरते व्याकुलता हो जाए, चीज मिलने में संतोष न हो, रुपया मिला चीज कुछ नहीं मिला, अभाव, केवल अभाव, केवल भूख, केवल पूर्ण मिल जाएगी, बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत है वहां मिले, वो चीज मिल जाएगी एकदम, क्यों वो पूर्ण है, सब जगह विद्यमान है, विराजमान है, इस बात से केवल उसकी अभिलाषा की जरूरत है, ऐसी बात। और ये मनुष्य में ही योग्यता है, दूसरा भी प्राप्त हो सकती है, जैसे बंदर है, रीछ है, गीड़ है, इनको भी प्राप्त होती है, परंतु अधिकार मनुष्य ही है, मनुष्य विशेष अधिकारी है, इसके लिए बनाया गया है, तो इसके लिए तो बिल्कुल चौड़े है, बिल्कुल खुले, अपार असीम आनंद है योगा जो विराजमान है, उस परमात्मा प्राप्ति की बात है ना, वो हमारी जो इच्छा है वो इच्छा छोटी है, और परमात्मा बहुत बड़े हैं, बड़े होकर के इतने छोटे हैं, इतने बड़े हैं, इतने महीन हैं, इतने मोटे हैं, कुछ माप तोल नहीं हो सकता, बड़े तो इतने हैं कि जिससे बड़े कुछ है ही नहीं, और बारीक इतने हैं कि उससे बारीक कुछ है ही नहीं। कोई अणु और अणियान महतो महियान लिखते हैं, बारीक भी उससे बड़े कोई चीज नहीं है, बड़ी भी उससे चीज कोई नहीं है, हद है आखिरी। ये बात समझो, जिस किसी में जाओ हद है। देश और काल और वस्तु और व्यक्ति अवस्था परिस्थिति ये सब है ना, ये सब के आखिरी हद आ गई, सब खत्म हो जाएगा। देश भी काल भी वस्तु भी परिस्थिति भी अवस्था भी घटना भी क्रिया भी ये सब समाप्त हो जाएगी। इतना अपार तो स्मृति लगता याद आ गई, पितर में खिल गई एकदम, जैसे अंधेरे में प्रकाश हो गया ऐसे भीतर में पथ प्रकाश हो जाए हूँ विलक्षण ऐसी चीज है। सत्संग करने वालों को इसका अनुभव मेरे समझ में होता होगा, चलते फिरते कभी पट नहीं हो जाएगा, विचार करते पट है, चिंतन करते रहते विलक्षण था, वो विलक्षण दिखे वो विलक्षण था, और विलक्षण दिखते ही चली जाएगी, अलौकिकता दिखते ही चली जाएगी, आनंद आता ही चला जाएगा, बोध होते ही चला जाएगा, एक विलक्षण स्थिति होते ही चली जाएगी। ये संसार का मान और बढ़ाई आदर पद अधिकार महत्व कुछ तत्व नहीं था, कुछ तत्व नहीं रहता, इसमें कुछ इज्जत नहीं, कुछ सपा फीकी फीकी सपा फीकी, जो अभी बड़ी रसदार दिखती है ना सपा फीकी। सज्जनों बात क्या कहा, वो तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो फीकी हो जाती है, वो मुक्ति तत्व अगर वो फीका हो जाता है, ऐसी चीज है रसीली विलक्षण चीज अलग चीज विलक्षण चीज, और सबके लिए तैयार, मात्र प्राणियों के लिए तैयार है, मनुष्य तो सब पात्र है, तभी सबके लिए, किसी के लिए मना नहीं है, सबके लिए खुली है एकदम, ऐसी बात है। मनुष्य मात्र के लिए है, उसमें भी हम जो सत्संग करते हैं चर्चा करते हैं उनके लिए बहुत और विशेष है, क्योंकि इधर हमारी रुचि है, इधर दृष्टि हुई कुछ, जैसे गंगा जी थोड़ी दूर हो गए दिखे नहीं तो एक ठंडी हवा आती है गंगा जी की, गंगा जी में और हवा आती है ना, वो वायु एक ठंडी आती है, इस तरह हम लोगों के सामने उसी ठंडी हवा आ रही है, दूसरों पता ही नहीं और हवा ही नहीं लगी, सर पता ही क्या जाने गई और हवा ही नहीं लगी, अब ये अपने लोग हवा लगती हो है कुछ चीज है आ रही है, ऐसे तत्व की बात है, तुझे क्या समझे, गए ही नहीं इस तरफ पता ही नहीं, थोड़ी हवा लगती है थोड़ा सा मिसास आ जाता है, जगह भूले भूलेगा नहीं, वो हरेक कथा में हर सत्संग में वो टिकेगा नहीं, सच्ची लगन लग ली किसी थोड़ी सी हवा तो वो बिस्तर जाएगा, वो नहीं होता है तो वो असली हवा लगी ही नहीं है, लग जाते जिसके लगी जाने दूसरा क्या जाने, अरे भाई क्या जाने और क्यों जाने, अरे कैसे जाने बताओ, क्या जाने अरे क्यों जाने बेचारा और कैसे जाने, वो वही है एक और है नहीं, बस जुड़ी कोई चीज है नहीं, स्वल्प मोती से धर्म क्षेत्र आए थे मौत हो गया, थोड़े से थोड़ा भी है जो है महान भैस रक्षा करता है, बड़े भारी भैस रक्षा करता है, ऐसा उत्तर तो है सबके लिए खुला है एकदम, वो क्या है, वो है उसका नाम है, ये है ना ये, ये नहीं है, ये सब नहीं, ये नहीं है, इसमें सबसे पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और अब भी नहीं में ही जा रहा है, ये नहीं नहीं है। अगर वो है ही है, पहले भी था अब भी है, अगर ही रहेगा और है ही रहेगा, नहीं का नामानुसार नहीं रहेगा और है ही है रहेगा, वो है कितनी बात है, वो है। दूसरे का संयोग और वियोग है, उसका नित्य योग है, उसका नित्य योग है सदा ही। वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, उधर दृष्टि नहीं है, उधर ख्याल नहीं है, उधर वृत्ति नहीं है, उधर लक्ष्य नहीं है, तो है जो गति मिल जाएगा। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिटिया, बस तू ठोड़ की ठोड़ वहां की वहां। इतनी विचित्र बात है सजनों, महान आनंद है बात, वृक्ष है विचित्र, सबके लिए खुली है, सबके लिए, किसी के लिए किंचित मात्र भी छिपाव नहीं है। राक्षस हो, असुर हो, भूत प्रेत पिशाच दुष्ट महान पापी, उसके सामने भी छिपा किंचित मात्र नहीं है। जैसे संत तत्व की जीवन मुक्त महात्मा के सामने है, वैसी की वैसी दुष्ट के दुष्ट सामने, वैसी की वैसी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, ये तो आई है बात। मानो जैसे जो मेरा भजन करते मेरे को चाहते उसके साथ वैसा ही चाहता हूँ, ये तो आया है, पर नहीं चाहते उनके साथ मैं नहीं चाहता हूँ, ये नहीं आया है, फर्क है। नहीं चाहते उस साथ वैसे ही है, उसके लिए वैसे को वैसे ही, कहीं जन्मा तो फर्क नहीं, फर्क हो नहीं सकता, फर्क हो नहीं सकता, संभव नहीं। तो केवल सजनों ये जो बात कही गई इतने दिन हो गए, ये बहुत बढ़िया बात है, इसको बढ़ाओ, इसमें सब तत्व भरा हुआ है, सब तत्व भरा हुआ है इस बात में। क्या किया है, सुखी तो गाते गाई नहीं रे, कुटुंब न पालियो पला कमाई नहीं रे, सुखी तो गीता गाई रे, गीता गाई क्या किया था, क्या किया था, कुटुंब न पालियो कमाई नहीं रे, गीता गरी कथा गरी रुपया आगे कुटुंब पढ़ लिया, क्या करता है, कैसे करता है। एक संत की कथा सुनी मैंने, एक कथा करते थे सजन पंडित व्यास जी महाराज, अच्छी अच्छी बड़ी सुंदर कथा कहते थे, लोग सुनते थे, वे संत भी जाते थे। तो एक दिन बहुत घाम तप रहा था, प्यास लगी हुई थी, थोड़ा था जाकर के पंडित जी को, पंडित जी प्यास लगी है, तो कभी महाराज आए इनको ठंडा ही पाओ, सर्दा ही बनाओ, ठंडाई बनाई, ठंडाई बनाई, और ठंडाई बहुत ठंडाई, ठंडाई भी होती है, जल भी ठंडा, ठंडाई बहुत बढ़िया नफी हो गए। तो महाराज नाली रस भर गया, कूला करे थूक, कूला करे थूक, कि प्यास नहीं मिटती है, प्यास नहीं मिट रही है, कि मैं क्या कर रहे हो, कहते प्यास नहीं मिटती, तो थूकते क्यों, तो भीतर में तो, कहते प्यास नहीं मिटती इसे, कहते सिर्फ यो तो मिटे बात थूक दे से। तो पंडित जी में आप क्या करते हो, अच्छी बात आई, थूक दी, सुन ली, सुन थूक दी, कुल्ला ही करते हो आप, कंगीटते हो, अब कुल्ला करने से सफा पैसा हो, इसलिए कुल्ले से भी शांति पहुंचे, नारी हम पहुंचेगी ठंडे को तो कुछ तो आवड़ गई, पर कुल्ला तो बड़े तृप्ति थोड़ी हो जाएगी, महाराज तो कुल्ला थूक गया, बड़ी बड़ी बात आया थूक दी, थूक दी, कुल्ला तो बड़े से क्या भाई, गुट को लाओ इधर रस आवे, विचित्र स्वल्प भी थोड़ा सा भी विचार है असली, थोड़ा सा भी बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अब थोड़ा भी इतना है वो कितना विचित्र होगा, कितना विचित्र होगा। और केवल चाहना मात्र से, केवल चाहना और कुछ नहीं, उसकी चाहना और चाहना। केवल चाहना चाहना, निहाल जाओगे, मौज हो जाएगी। अनन्य चेता सतंग यो मांग स्मृति निर्देशा तस्याहम सुलभ वार्थ। अनन्य चेता सतंग यो मांग स्मृति निर्देशा तस्याहम सुलभ वार्थ। नित्य योग से केवल चाहना से मिटे ऐसी शक्ति कुछ ही है ही नहीं। ऐसी क्या बताओ, कोई संसार बताओ, केवल चाहना से। यो केवल चाहना, कोई संत मिलो और महात्मा मिलो और मत मिलो और पुस्तक मिलो और कुछ मत मिलो, केवल चाहना। आप जाओ फट मिल जाएगी उसी, मिल क्या जाती, मिली हुई है चाहना के विषय पकड़ नहीं सकते। सन्मुख बिना देखते नहीं, देख नहीं सकते, बिना सन्मुख कैसे देखे, आंख मिच के देखे दिखता नहीं, तो मिच रही क्योंकि ना देखेगा, आंख खुला दिख जाएगा, दिखता ही नहीं, आंख तो मिच देगी, दिखता नहीं, दिखता नहीं, आंख तो खोल दिखता नहीं। सूरदास को आंख भी से देखते हैं लोग, आंख खोल देखो आप, मौज हो जाए, समझ लो मौज, मुफ्त में मौज पड़ी है, चौड़े रामदड़ी चौड़े पड़ी सब कुछ खेलो आए, दावा नहीं श्रद्धा जीते सोले जाए। ये बात है, रूप है, है, है, है रूप है, ये रूप है, तो ये संसार क्या नहीं है, नहीं ये नहीं है, ये सब नहीं है, ये दो ही बात है, नहीं है, नहीं, नहीं को नहीं किया है बिला, और नहीं को है किया ढकी गई, नहीं को है किया और है ढक गई, नहीं को नहीं किया प्रकट हो गई। अब नहीं को नहीं कर दो, फिर देखो मौज आप कैद कबीर सुनो भाई साधु साहेब पाया तिन बोले, तिन होने की तिनके बोले बैठे बैठा है, तिल की ओट में पहाड़ है, तिल की ओट में पहाड़, तिल तो बड़ा होता है पहाड़ छोटा होता है, आग लगाने वाली छोटी चीज है, देखने वाले पार से बड़ी है। तिल होता है बड़ा, पार होता है छोटा, समझे यह बात, मानो है ही है, वो है मैं नहीं हो ही नहीं सकता, ना सतो भी देते भाव, असत भाव ने भी देते न भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं, बहुत बढ़िया बात कही, ये बात पढ़ाओ उसे जीरो, ये माल के आधो मोड़ो रे बताओ मेरा बात घड़ी दिन थोड़ो रे होशियार मत मत हारो बीस रो फोड़ो रे बताओ वीरा बात घड़ी दिन थोड़ो रे। अंत में आशा रहा मन घड़ के चरण शरण में मार्ग ला दो मोड़ो रे, तो मोड़ ला लो देरी हो। अभी चलाओ, हाथ सदा भाई घोड़ो रे, बस चलाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।